حالانکہ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کے بارے میں قرآن حکیم کی آیات شاہد ہیں کہ ان میں سے اکثر نے اپنی قوموں کے لیے بد دعائیں کی. حضرت آدم کے بعد پہلے رسول حضرت نوح کی بد دعا سب سے ہی زیادہ خوفناک ہے. ان کی دعا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کہ اے میرے رب زمین پر کوئی کافر کا گھر مت چھوڑ, سب کو تباہ برباد کر دے. اور سب تباہ برباد ہو گئے. اسی طرح حضرت صالح کی قوم کا حال ہوا, ہود کی قوم کا یہی حال ہوا. بیشتر قوموں کا جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہوا ہے, قرآن حکیم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے انبیاء کی بد دعاؤں کی وجہ سے انہیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس چیز سے محفوظ کر دیا ہے, اس لیے کہ تمہارا نبی تمہارے اوپر بد دعا نہیں کرے گا. اور جب بد دعا نہیں کرے گا تو ایک ساتھ سب کی ہلاکت کا کوئی معاملہ ہی نہیں رہ جاتا. اور ان میں سے ایک چیز اور ہے کہ تم سب کے سب گمراہی پر جمع نہیں ہوگے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے. کوئی نہ کوئی طائفہ, کوئی نہ کوئی جماعت ایسی رہے گی جو برابر حق کے اوپر جمی رہے گی. پوری کی پوری امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت. اور وَأَلَّا يُظْهِرَ أَهْلَ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ, اور کبھی اللہ تبارک و تعالی اس امت کے باطل پرستوں کو حق پرستوں پر غالب نہیں ہونے دے گا. ہمیشہ حق غالب رہے گا باطل کے اوپر. حق پرست ہمیشہ غالب رہیں گے باطل پرستوں پر, اس لیے کہ حق پرستوں کے پاس مضبوط دلائل اور ٹھوس بنیادیں ہوں گی اپنے مسلک کی, اور باطل کے پاس بوتے اور لچر دلائل ہوں گے جو حق پرستوں کے مضبوط دلائل کے سامنے اس طرح بہ جائیں گے جس طریقے سے طوفان بلاخیز کے سامنے خس و خاشاک. جس طرح بادے تیز و تند کے سامنے ایک معمولی تین کا ان تین باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ قرار دے دیا ہے. آپ کا حال تو یہ ہے کہ جب آپ قبر سے اٹھیں گے, بخاری اور مسلم کی روایت کہتی ہے کہ سب سے پہلے میدان محشر میں جو قدم رکھے گا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کا ارشاد پاک ہے وَعَنِ الْحَاشِرِ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ, میں حشر میں پہنچنے والا ہوں گا اور لوگ میرے قدم پر حشر میں جمع ہوں گے. یعنی سب سے آگے آپ اور دنیا کے سارے لوگ, اولین اور آخرین آپ کے قدموں پر, آپ کے پیچھے پیچھے. آگے آپ اور پیچھے پوری امت, پوری دنیا, اللہ تبارک و تعالی کی پوری مخلوق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا گیا جو معجزہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوا, اور وہ معجزہ آفتاب درخشاں کی طرح تا قیام قیامت باقی رہے گا. وہ معجزہ علمی معجزہ ہے. آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے سب کو عملی معجزے دیے گئے. حضرت موسیٰ کو سوٹا دیا گیا لاٹھی دی گئی. آپ لوگ کیا کہتے لاٹھی کو؟ آپ لوگ کیا بولتے؟ ڈانگ. ڈانگ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوٹا دیا گیا عصا کہ زمین پر ڈالتے تو اسلحہ بن جاتا تھا, حق کا نشان بن جاتا تھا اور باطل کو نگل لیتا تھا. کسی باطل پر اس کے سر پہ پڑ جائے تو اس کا دماغ باہر نکال دے. فرعون کی پوری حکومت کو تھرا کر کے رکھ دیا تھا اس سونٹے نے. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قوم ہے, اور جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا جگہ جگہ اس کی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے کہ باطل دلائل کے موجود ہوتے ہوئے جب سرنگو نہیں ہوتا تو ایسے مواقع پر ضرب کلیمی کی ضرورت ہے, عصائے موسیٰ کی ضرورت ہے. کہتے ہیں چار کتابیں عرشا اتری, پچواں اترا ڈنڈا. کتاب سے کسی انقلاب کی تمہید ہوتی ہے اور تلوار سے انقلاب کی تکمیل. اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان بدر میں اترنے کی ضرورت نہیں پڑتی, میدان احد برپا نہ ہوتا, جنگ احزاب برپا نہ ہوتی, مقام تبوک تک آپ کو سفر نہ کرنا پڑتا اور دنیا بھر کی پریشانیاں نہ اٹھانی پڑتی. پوری زندگی آپ کی مصیبتوں اور کشمکشوں سے عبارت ہے, پریشانیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. تو کتاب سے کسی انقلاب کی تمہید ہوتی ہے اور تلوار سے اس انقلاب کی تکمیل ہوتی ہے. اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حدید میں یوں ذکر کیا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی, میزان نازل کیا اور ساتھ ساتھ وانزلنا الحدید, ہم نے لوہا نازل کیا. کتاب اور لوہے ان دونوں کے درمیان کیا نسبت ہے, کیا ربط ہے؟ ہاں, لوہے سے تلوار بنتی ہے. ہم نے کتاب اتارا اور ہم نے لوہا اتارا, لوہے اور کتاب میں نسبت یہی ہے جو ابھی میں نے بیان کیا کہ کتاب سے کسی انقلاب کی تکمیل ہوتی ہے اور تلوار سے اس انقلاب کی تکمیل ہوتی ہے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آتشی شریعت دے کر بھیجا گیا تھا. کتاب کے ساتھ ساتھ تلوار, ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں شمشیر برہ. جتنے معجزے دیے گئے سب عملی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سا معجزہ دیا گیا تھا؟ مٹی کی چڑیا بناتے, پھونک ڈالتے, چڑیا اڑتی ہوئی چلی جاتی. مردوں کو زندہ کر دیتے, مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے, کوڑھی کو شفا یاب کر دیتے. عملی معجزہ ہے. تمام انبیاء کرام کو عملی معجزے دیے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کون سا عطا ہوا؟ قرآن حکیم. اور قرآن حکیم علمی معجزہ ہے, عملی نہیں, علمی معجزہ دیا گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ عامل اگر مر جائے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ گیا. اور اگر عالم مر جائے تو وہ تو چلا جاتا ہے لیکن علم باقی رہتا ہے. گویا کہ تمام انبیاء چلے گئے, ان کے ساتھ ان کے معجزات بھی گئے. حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کا سوٹا بھی گیا, ان کی ڈانگ بھی گئی, ان کی لاٹھی بھی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے, ان کے ساتھ ان کے معجزے گئے, اس لیے کہ وہ سب کے سب عملی معجزے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ آتا, وہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ علمی معجزہ موجود ہے, اس لیے کہ عالم کے اٹھ جانے کے بعد علم نہیں اٹھ جاتا, علم موجود رہتا ہے. یہ خصوصیت ہے آپ کی, یہ خصوصیت اور کسی نبی کو آتا نہیں ہوئی. سب کو عملی معجزے دیے گئے, آپ کو علمی معجزہ آتا ہوا. اور آفتاب درخشاں کی طرح, روشن آفتاب کی طرح قیامت تک یہ معجزہ چمکتا رہے گا اور لوگوں کے لیے چیلنج بنا رہے گا. سید العارفین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ افلت شموس الاولین وشمسنا, اچھے شاعر بھی تھے عربی کے اور بہت بڑے ولی, بہت بڑے بزرگ. تو سید العارفین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق البقاء لا تغربوا, کہ پہلے لوگوں کے سورج تو غروب ہو گئے. افلت شموس الاولین, تمام لوگوں کے سورج پہلوں کے تو ڈوب گئے لیکن ہمارا سورج. افلت شموس الاولین, پہلے لوگوں کے سورج ڈوب گئے. وہ شمسنا, اور ہمارے سورج کا کیا حال ہے؟ ابدن علی افق البقاء لا تغربوا, وہ ہورائزن کے اوپر برابر باقی رہے گا, کبھی غروب نہیں ہوگا, افق پر برابر موجود رہے گا, چمکتا رہے گا, وہ غروب نہیں ہوگا. ابدن علی افق البقاء لا تغربوا. اور حضرت شیخ ہی کا نعرہ ہے, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا, کہ لا معین الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی رہبر نہیں. یہ نعرہ ہے سید العارفین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. اٹھاؤ ان کی کتاب فتوح الغیب, اٹھاؤ کنیت الطالبین اور دیکھو یہ نعرہ وہاں موجود ہے یا نہیں. لا معین الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معین نہیں, کوئی مددگار نہیں. کیا مطلب؟ مانگو تو اللہ سے مانگو, مدد طلب کرو تو اسی سے مدد طلب کرو, اور رہبر مانو, امام مانو, پیشوا مانو, اپنا آگوا مانو تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. دلیل راہ صرف اللہ کا رسول ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں, اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی امام نہیں, کوئی رہبر نہیں, کوئی دلیل راہ نہیں. یہ نعرہ ہمارا نہیں, سید العارفین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس ہستی کا یہ نعرہ رہا ہو اسی کو خدائی کے درجے پر بٹھا دیا گیا. اس سے زیادہ افسوسناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی, اس سے بڑا افسوسناک امر اور کوئی نہیں ہو سکتا, اور اس سے بڑا عجوبہ دنیا کے اندر شاید ہی نظر آوے. اتنی بحث کے بعد بحث کی گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد اور احمد کس نے رکھا اور کب رکھا؟ اہم سوال ہے اور ضرورت ہے اس سوال کو حل کیا جائے. رکھا کس نے یہ نام؟ مغلطائی نے, جو کہ ایک مورخ ہے, اس نے کسی مستشرق کی سیرت پر لکھی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کتاب دیکھ لی ہوگی, اس نے لکھا کہ قیل, یہ کہا گیا ہے کہ ان جدہ سماہ یوم سابعہ, کہ آپ کا نام نامی محمد اور احمد آپ کے دادا نے آپ کی ولادت کے ساتویں روز رکھا. یہ روایت مغلطائی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور ایک روایت ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے, جس روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کا نام نامی محمد آپ کے دادا نے رکھا اور آپ کا نام نامی احمد آپ کی والدہ آمنہ نے رکھا. یہ جواب صحیح ہے؟ جواب, حقیقی جواب یہ کہ خدا نے آپ کا نام نامی محمد اور احمد رکھا ہے اور آپ کی ولادت کے وقت نہیں, آپ کی ولادت سے کچھ دن پہلے نہیں, بلکہ روز اول ہی سے اسی نام سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے موسوم کر دیا تھا اور تمام صحائف آسمانی میں یہی دونوں نام مذکور ہیں, موجود ہیں. محمد اور احمد. تورات میں آپ کا نام محمد اور قرآن حکیم یہ بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ کے اوپر جو کتاب اتاری ہم نے اس کتاب کے اندر میرے نبی کا نام احمد ہے. ارشاد باری ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. کہ اور جب کہا حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ نے علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اے بنی اسرائیل, اے اسرائیل کی گمشدہ بھیڑیوں, میں تمہاری طرف بھیجا اللہ کا رسول ہوں اور تصدیق کرتا ہوں جو میرے سامنے کتاب ہے تورات کہ اللہ کی نازل شدہ کتاب ہے, نازل کردہ کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے موسیٰ پر, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس تصدیق کے ساتھ ساتھ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ ایک رسول آئے گا وہ مبشرم بے رسولی یاتی من بعد اسمو احمد, اور خوشخبری دے رہا ہوں تمہیں کہ ایک رسول آئے گا میرے بعد اور اس کا نام احمد ہوگا. تو تورات میں آپ کا نام محمد اور انجیل میں آپ کا نام احمد. سوال یہ ہے کہ انجیل تو بہت پہلے کی کتاب ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتی مبارکہ سے تقریباً 550 سال پہلے کی کتاب ہے اور تورات اس سے بھی پہلے کی, تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ آپ کے دادا اور آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے یہی نام رکھے؟ جواب وہی ہے کہ روز اول ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے اسی نام سے آپ کو موسوم کر دیا تھا, محمد اور احمد ہی سے. لیکن چونکہ یہ عالم عالم اسباب ہے اور عالم اسباب میں وسائط اور ذرائع کی ضرورت پڑتی ہے, بات سمجھ بھائی, رکھا تو اسی نے یہ نام لیکن یہ عالم عالم اسباب ہے اور عالم اسباب میں وسائط اور ذرائع کی ضرورت پڑتی ہے, لہذا میں کہتا ہوں کہ جو ذات آپ کی پیدائش سے 17 سال پہلے آپ کے ناموں سے اپنی مخلوق کو مطلع کر سکتی ہے تو کیا آپ کی ولادت کے وقت آپ کے دادا کو اور آپ کی ماں کو اس پسندیدہ نام کے رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی جو اس کا پسندیدہ نام؟ ضرور مجبور کر سکتی ہے. اور اس دعوے کی ایک دلیل ہمیں ملتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی حضرت آمینہ نے آپ کو خبر دی, عبد المطلب دوڑے دوڑے گئے, بچے کو گود میں لیا, خانہ کعبہ میں آئے, بڑے خوش و خرم, بڑے شادہ اور فرحا تھے, اور 7ویں دن آپ کا نام رکھا گیا. ولادت کے 7ویں دن بعد آپ کا نام رکھا گیا محمد, اور یہ نام قریش کی قبائلی روایات تسمیہ کے خلاف تھا. قبیلے قریش میں اس طریقے کا نام نہیں رکھا جاتا تھا, اور عرب اور خاص طور سے قریش بڑے ہی روایت پسند تھے. انہوں نے جب یہ نام سنا تو حیرت زدہ رہ گئے, انہوں نے کہا یہ نام تو اپنے قبیلے میں کسی کا نہیں رہا, پورے سلسلے میں اس خاندان کے کسی آدمی کا یہ نام ہم نے نہیں سنا اور ہمیں معلوم نہیں. تو عبد المطلب نے یہی جواب دیا کہ میری آرزو ہے کہ میرے اس بچے کی پوری دنیا تعریف کرے, پوری دنیا کا ممدوح ہو ہوئے, اور یہ آرزو گویا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دل میں ڈال دی گئی, اور یہ نام بھی القا کر دیا گیا تھا دل میں کہ میرے اس نبی کا نام تم محمد ہی رکھو. اور آمینہ کے قلب میں یہ بات اتار دی گئی کہ میرے اس نبی کا نام اور اپنے اس بچے کا نام تم احمد ہی رکھو. تو کیا کسی کے زبان و دل کو اللہ تبارک تعالیٰ مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ وہی نام رکھے جو خود اللہ تبارک تعالیٰ کا پسندیدہ ہو؟ جواب حاصل ہو گیا کہ آپ کی پیدائش سے 17 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ناموں سے آپ کو موسوم کیا، لیکن آپ کی ولادت کے بعد 7ویں دن ہی آپ کی ماں کے دل کو اور آپ کے دادا کے دل کو اور زبان کو مجبور کیا کہ وہی نام رکھو، محمد اور احمد، اس لیے کہ یہی نام ہمارے پسندیدہ نام ہیں. یہ اس سوال کا جواب کہ آپ کا یہ نام نامی کس نے رکھا، کیوں رکھا اور کب رکھا؟ کس نے رکھا؟ اللہ نے. کب رکھا؟ روز اول ہی میں. کیوں یہ نام رکھا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا. یہ سوال اور رہ جاتا ہے جو قابل حل ہے کہ تورات میں آپ کا نام محمد، انجیل میں آپ کا نام احمد اور قرآن حکیم میں دونوں نام، ایسا کیوں؟ جواب، تمام شرائع حقہ پر غور کرو، جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تورات، اس کی اساس، اس کی بنیاد قتل، قصاص، اوامر و نواہی اور فصل قضایا پر ہے. یعنی کوئی اگر تمہاری ناک کاٹے تو اس کی ناک کاٹنا ضروری، کوئی آنکھ پھوڑ دے تو اس کی آنکھ پھوڑنا ضروری، کوئی قتل کر دے تو اس کا قتل کرنا ضروری. اسی حقیقت کو قرآن حکیم کے 6ویں پارے میں ذکر کیا گیا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے فرض کر دیا تھا ان پر، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ. وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِ، اور دانت کے بدلے دانت. ضروری تھا کوئی آنکھ پھوڑے اس کی آنکھ پھوڑ دو، ضروری تھا کوئی کان کاٹے اس کا کان کاٹ لو، ضروری تھا قتل کر دو اس کو قتل کر دو، ضروری تھا دانت توڑ دو اس کا دانت توڑ دو، ضروری تھا معافی کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، قصاص لینا ضروری تھا. گویا شریعت موسوی کی بنیاد ہی احکام قتل، قصاص، عوامر و نواہی اور فصل قضایا پر تھی. یہ شریعت شریعت عدل تھی، عدل، انصاف کی شریعت، جیسا کیا جائے اس کے ساتھ ویسا کیا جائے. تو حضرت موسیٰ کو جو شریعت ملی وہ شریعت عدل تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے امت عیسوی کو جو شریعت ملی وہ شریعت فضل تھی. اس لیے کہ آپ انجیل دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس شریعت کی بنیاد عفو، درگزر، معافی، حسن سلوک پر رکھی گئی. خود انجیل پڑھو تو پتا چلے گا، انجیل کی آیات اس پر شاہد عدل ہے. کوئی اگر تیری چادر کھینچے تو اپنے کپڑے اتار کر دے دے، اور کوئی تیرے بائیں گال پر تماچا مارے تو داہنا گال بھی پیش کر دے کہ لے اس پر بھی مار لے، اور کوئی اگر تجھے 1 میل بیگار لے جانا چاہے مفت میں کام کرانے کے لیے تو اس کے ساتھ 2 میل بیگار کو چلا جا. یہ شریعت فضل ہے، عفو درگزر، معافی اور حسن سلوک کی شریعت. تو شریعت موسوی شریعت عدل، شریعت عیسوی شریعت فضل، اور شریعت محمدی شریعت عدل و فضل کا جامع. لہذا شریعت عدل میں آپ کا نام محمد اور شریعت فضل میں آپ کا نام احمد، اور چونکہ شریعت محمدی دونوں شریعتوں کی جامع ہے اس وجہ یہ شریعت شریعت عدل و فضل. اور اسی حقیقت کو قرآن حکیم میں یوں کہا گیا، وَجَزَاؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فاجره على الله انه لا يحب الظالمين. برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے. کوئی تمہاری آنکھ نکالے تو اس کی بھی ایک آنکھ نکال دو, دونوں نہیں, ایک آنکھ تمہاری نکالی ہے تو اسی کے مثل اس کی بھی آنکھ نکال دو, بدلہ ہے. فمن عفا واصلح, جو آدمی معاف کر دے اور افو درگزر سے کام لے تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے, اوپر ہے شریعت عدل و فضل. چاہو تو بدلہ لے لو, چاہو تو معاف کر دو, لیکن شریعت موسوی میں بدلہ لینا ضروری تھا اور شریعت یسوی میں معاف کر دینا ضروری تھا, اور شریعت محمدی میں دونوں چیزیں, چاہو تو بدلہ لے لو اور چاہو تو معاف کر دو. وآخر دعوانا باب و فضائل سید المرسلین میں ایک روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیف علمت انک نبی حدثت ایقنت, کہ آپ نے یہ کیسے جانا کہ آپ نبی ہیں, یہاں تک کہ آپ نے یقین کر لیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ مکہ کی وادی بطحا میں تھا کہ دو فرشتے آئے, ان میں سے ایک زمین پر اترا اور دوسرا زمین اور آسمان کے درمیان رہا. ان میں سے ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے اہوا ہوا, کیا یہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو دوسرے نے کہا کہ ہاں. کہا کہ انہیں ان کے ایک امتی کے ساتھ وزن کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے ایک امتی کے ساتھ وزن کیا گیا تو میرا پلڑا بھاری رہا. پھر اس نے کہا کہ ان کو ان کے 10 امتیوں کے ساتھ وزن کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے 10 امتیوں کے ساتھ وزن کیا گیا پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا. پھر فرشتے نے کہا کہ ان کو ان کے 100 امتیوں کے ساتھ وزن کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے میرے 100 امتیوں کے ساتھ وزن کیا گیا پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا. پھر اس نے کہا کہ ان کو ان کے 1000 امتیوں کے ساتھ وزن کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے میرے 1000 امتیوں کے ساتھ وزن کیا گیا اور اس وقت بھی میں تمام پر غالب رہا. اب یہ صورتحال ہو گئی کہ گویا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس پلڑے پر میرے 1000 امتی ہیں وہ پلڑا ہلکا ہو جانے کی وجہ سے کافی اونچا ہو گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ میرے اوپر میرے امتی گرنا چاہتے ہیں. تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ اگر ان کو ان کے تمام امتیوں کے ساتھ وزن کرو تب بھی یہی غالب رہیں گے اور جس پلڑے پر یہ رہیں گے وہی پلڑا بھاری رہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وزن میں اپنی تمام امت سے بڑھ کر ہیں. یہ مرتبہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز خوف و دہشت کے مارے میدان محشر میں موجود تمام نبیوں کے امتی زانوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے اور ہر امت اپنے اپنے نبی کے پیچھے چلے گی اور لوگ کہیں گے کہ اے فلاں فلاں نبی اے فلاں نبی، ہماری سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرو، لیکن کوئی سفارش کے لیے تیار نہ ہوگا، کوئی شفاعت کے لیے حامی نہیں بھرے گا، یہاں تک کہ سفارش کا معاملہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ پہنچے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی مجھے مقام محمود پر کھڑا کرے گا. یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے. ایک روایت مشکات میں ہے دارمی کے حوالے سے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ مقام محمود ہے کیا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو کھڑا کرے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجاؤ بکم ففاتن عراتن غرلا، جب تم تمام لوگ اولین اور آخرین ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مختون حالت میں میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے خلیل کو میرے دوست کو لباس پہناؤ. دو چادریں لائی جائیں گی نرم سفید کتان کی جنت سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حلۂ بہشتی پہنا دیا جائے گا. ثم اکس علی اثرہ، پھر خلیل اللہ کے بعد مجھ حبیب اللہ کو، اللہ کے حبیب کو مجھے جنتی لباس پہنایا جائے گا. اور جب میں لباس زیب تن کر چکا ہوں گا، ثم اقوم عن یمین اللہ مقاما یغبطنی الاولون والآخرون، لباس پہنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے داہنی جانب مجھے کھڑا کرے گا، ایسی جگہ پر کھڑا کرے گا کہ جسے دیکھ کر اولین اور آخرین سب کے سب رشک کریں گے. گویا یہ وہ مقام ہوگا جو صرف سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے آتا ہوگا، اور جس مقام کو دیکھ کر اولین اور آخرین رشک کریں گے کہ واہ کیا بلند مرتبہ کیا بلند مقام ملا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی مقام محمود کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد کیا گیا ہے کہ آسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا. یہ مقام عرش الہی کے داہنی جانب ایک بلند جگہ ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی اسی مقام پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرے گا. تمام امتیں اپنے اپنے نبیوں سے یہ کہیں گی کہ چلو اللہ کے حضور ہماری سفارش کرو. کوئی نبی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک. پھر سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. یہ روایت بھی مشکاۃ شریف میں موجود ہے. فیاتونی، وہ سب کے سب میرے پاس آئیں گے کہ اب آپ ہماری سفارش کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استاذن ربی فی داره، اللہ کے گھر میں میں اللہ سے اجازت طلب کروں گا. فیوذن لی علیہ، مجھے سفارش کی اجازت دی جائے گی، میں آگے بڑھوں گا اور اسی مقام پر جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے منتخب فرمایا مقام محمود، وہاں جب پہنچوں گا فیذن رائت ربی، میں اپنے رب کو دیکھوں گا، اور دیکھتے ہی وقع تو ساجدن، سجدے میں گر پڑوں گا. گویا کہ سب سے پہلے اگر اللہ کا دیدار کسی کو ہوگا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی عظمت اور کتنا وقار اور کتنی عزت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس نبی کو عطا فرمائی. میں سجدے میں گرا رہوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سجدے میں گرا ہی چھوڑے رہے گا جب تک وہ چاہے گا. یدعونی ما شاء اللہ ان یدعانی, جب تک وہ چاہے گا مجھے سجدے میں چھوڑے رہے گا. فیقول, پھر کہے گا, ارفع راسک یا محمد, اے میرے حبیب آپ سر اٹھاؤ. وقل تسمع, بولو سنا جائے گا, شاہانہ انداز ہے بولنے کا. وقل تسمع, کہیے سنا جائے گا. وشفا تشفا, سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. وصل تو تہو, مانگیے آپ کو دیا جائے گا. ہاں مرتبہ ہے سبحان اللہ, کہیے سنا جائے گا, سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی, آپ مانگیے دیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشاد فرماتے ہیں, بس میں اپنا سر اٹھاؤں گا, بار بار راسی, میں اپنا سر اٹھاؤں گا. ثم اسمی علیہ بثنائی و تحمید علمنیہ ربی, پھر میں اللہ تبارک و تعالی کی ایسی ثنا اور ایسی حمد اور ایسی تعریف کروں گا جو وہ مجھے خود سکھائے گا. اس کا مطلب یہ کہ ایسی تعریف اس مقام پر ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, کہ ایسی ثنا اور ایسی حمد نہ کسی نبی نے کی ہوگی نہ کسی نبی کے امتی نے کی ہوگی. وہ الفاظ ہی کسی کو نہیں سکھائے گئے, اور یہ الفاظ تعریف اور توصیف کے اور ثنا اور تحمید کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو وہیں سکھائے گا, اور انہی الفاظ کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا اور اس کی تعریف اور توصیف کریں گے. اور پھر اللہ فرمائے گا, ایک حد مقرر کر رہا ہوں, فَيَحُدُّ لِي حَدًّا, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حد مقرر کر دے گا اور کہے گا کہ اتنے لوگوں کے بارے میں آپ سفارش کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, اللہ سب کو معاف کر دے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حد مقرر کرے گا کہ چلیے ان کے بارے میں سفارش کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کریں گے اور وہ جو حد مقرر رہے گی اور اس حد کے دائرے میں جو آئیں گے سارے کے سارے بخش دیے جائیں گے, معاف کر دیے جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حد مقرر کرے گا. اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار آسیوں کو اپنی سفارش کے دائرے میں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کی خطاؤں کو بخشوائیں گے. ہزارہ امتی آپ کے سفارش اور آپ کی شفاعت کے دائرے میں آ کر بخش دیے جائیں گے. کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ اس دن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے دائرے میں آئیں گے. بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ گنہگار, بڑی قسمت والے ہوں گے وہ عاصی جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی, آپ کی شفاعت میسر ہوگی. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگاروں کو بھی قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا دائرہ نصیب کرے. آمین ثم آمین. پتا یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عام اجازت نہیں ہوگی, بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایک حد مقرر کرے گا. ہر مرتبہ ایک حد مقرر کرے گا اور انہی لوگوں کی سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اس لیے کہ اسی حدیث میں آگے بیان کیا گیا ہے کہ وہی یہ میری سفارش کس کے لیے ہوگی, لمن مات وہو لا یشرک باللہ شیئا, کہ میری سفارش اور میری شفاعت کے دائرے میں مشرک نہیں آئے گا. میں شرک کرنے والے کی سفارش نہیں کروں گا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مشرک کے لیے سفارش کا اذن ہی نہیں دے گا, اجازت ہی نہیں دے گا کہ میں مشرک کی سفارش کروں اور شرک کرنے والے کی شفاعت کروں. گویا جس نے اپنی زندگی میں شرک کیا ہوگا اور بغیر توبہ کے مر گیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا, اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان وحی ترجمان سے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ وحی یعنی میری سفارش لمن مات اس شخص کے لیے ہے جو مر گیا, وہ لا یشرک باللہ شیئا اور اس نے زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا ہوگا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ شرک کرنے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اور کون ایسا بد نصیب ہے مشرک کے علاوہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہیں کر سکے گا, جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر نہیں آئے گی؟ وہ ہے بدعتی, دین میں نئی بات ایجاد کرنے والا. بدعتی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل نہیں ہوگی. ثبوت بخاری شریف کی روایت لے لو, راوی حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ, کان کھول کر سنو کہ یہ روایت بخاری شریف کی ہے اور راوی مشہور صحابی حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میں تم سے پہلے میدان محشر میں پہنچ جاؤں گا اور حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا, پھر جو بھی میرے پاس حوض کوثر پر آئے گا میں اسے حوض کوثر سے جام دوں گا, اور جو حوض کوثر کا جام پی لے گا لم یزما ابدا, وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اسی اثنا میں بہت سے لوگ میری طرف بے تحاشا دوڑتے ہوئے آتے دکھائی دیں گے. ثم یحال بینی و بینہم, میرے پاس انہیں آنے سے روک دیا جائے گا, اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے اور میں انہیں پہچان رہا ہوں گا, اور میں کہوں گا انہم منی, آنے دو میرے امتی ہیں. فرشتے کہیں گے, ڈنڈا ان کے پاس ہوگا, بڑی بڑی ڈانگیں ہوں گی, بڑے بڑے کوڑے ہوں گے, لاٹھیاں ہوں گی, اور ان کو مار مار کر کے پیچھے ہٹایا جا رہا ہوگا. حضور فرما رہے ہوں گے ارے انہیں آنے دو یہ میرے امتی ہیں. فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے یہ آپ کے امتی ہیں, لیکن انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. یہ بدعتی ہیں, نئی نئی باتیں انہوں نے ایجاد کی جو آپ دے کر نہیں گئے تھے اپنی امت کو, نئی نئی باتیں ایجاد کرنے والے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا کہ یہ بدعتی ہیں اور میرے بعد انہوں نے نئی نئی باتیں دین میں ایجاد کر لی جس کا میں نے حکم نہیں دیا تھا, تو فاقول, تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر آبادی, ارے دور ہٹاؤ ان کو, دور ہٹاؤ, مار مار کے ڈنڈے ان کو دور ہٹاؤ, اس لیے کہ انہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی تھی, دین کے نام پر انہوں نے بدعتیں ایجاد کر لی تھی, ان کو ہٹاؤ. اور اس طرح مشرکین کو تو وہاں آس پاس پھٹکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بدعتی لوگ تو وہاں پہنچ چکے ہوں گے لیکن انہیں ڈنڈے مار مار کر کے پیاسا اور تشنا وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اور حوض کوثر کے جام سے ایک تو مشرک محروم ہوگا اور دوسرے بدعتی محروم ہوگا, نہ تو اسے حوض کوثر سے کوئی جام ملے گا اور نہ تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر ہوگی. یہ دو بد نصیب اور ہرما نصیب گروہ ہیں جن کو نہ تو حوض کوثر سے جام ملے گا اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی. ایک گروہ ہے مشرکین کا اور دوسرا گروہ ہے مبتدعین کا, ایک شرک کرنے والا دوسرا بدعت کرنے والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفیع, قیامت کے دن سفارش کریں گے, لیکن سفارش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بھروسہ کر کے نیک اعمال نہ چھوڑ دیے جائیں, نیک عمل کرتے رہو. کیا آپ کو وہ حدیث یاد نہیں, حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے, کبھی بازار سے سودا سلف لا دیا, کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا, بڑی خدمت کیا کرتے تھے. ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے ان سے کہا کہ مانگو ربیعہ, اگر کوئی آرزو ہو تو مانگو, بیان کرو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, ایک آرزو ہے, ایک تمنا ہے. کہا کہ کہو, اس آرزو کا اظہار کرو. کہا کہ اللہ کے رسول, جنت میں آپ کی مصاحبت چاہتا ہوں, جا جنت میں آپ کی قربت چاہتا ہوں, میری تمنا ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی تمنا, کہا کہ اللہ کے رسول اس کے علاوہ کوئی عرض نہیں, کوئی تمنا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئینی بے کثرت سجود, زیادہ سجدے کر کے ذرا میری مدد کرو. مولوی آدھی روایت بیان کرتا ہے ماغ ربیع ماغ, اور آگے نبی نے کیا کہا وہ چھوڑ دیتا ہے, اور امت کو اس طرح گمراہی میں مبتلا کر رکھا ہے تاکہ روٹیاں چلتی رہیں. اتنا کہا جاتا ہے بڑے زور و شور سے ماغ ربیع ماغ, آگے یہ نہیں کہا جاتا کہ نبی نے فرمایا کہ آئینی بے کثرت سجود, ذرا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے زیادہ سجدے کر کے اور زیادہ نوافل پڑھ کے اس کی زیادہ عبادتیں کر کے میری مدد کرنا, تاکہ اگر کوئی خطا وطا ہو گئی ہو تو میری سفارش کے دائرے میں آ کر کے تم بخش دیے جاؤ. آئینی بے کثرت سجود کا آخری جملہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور بڑے تین طرح کے ساتھ کہا جاتا ہے ماغ ربیع ماغ. پوری حدیث سنا, اور پوری حدیث سنا دے گا تو پیٹ کا کیا ہوگا. سفارش ہی کو نگاہ میں رکھ کر کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی کو مد نظر رکھ کر کے نیک اعمال نہ چھوڑ دیے جائیں, اس حدیث میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا. اور حدیثیں لے لو, طبقات ابن سعد کی ایک روایت لے لو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے کہا, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سیدت النساء اہل جنہ ہے, کوئی شک ہے نبی کی بیٹی ہے, اور مقام کیا ہے حضرت سیدہ کا سب کو معلوم ہے, لیکن حضرت سیدہ سے فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, پھر بھی آپ فرما رہے ہیں بھلا جگر کو جگر کے ٹکڑے سے علیحدہ رکھا جائے گا کہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, جب آپ جگر کا ٹکڑا ہے تو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ جب یہ آتی تو بے اختیار کھڑے ہو جاتے, ان کی پیشانی پر بوسا دیتے اور اپنے پاس بٹھاتے اور دھیرے دھیرے گفتگو کرتے. حضرت فاطمہ کا وہ مقام ہے, اپنی پیاری بیٹی سے کہہ رہے سلیمی ماشیتی ممالی فینی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میری بچی میرے مال میں سے دنیا کے اندر جو کچھ مانگنا ہو مانگ لے, اللہ کے آگے میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا. بفرض محال اگر تیرے اعمال کچھ گڑبڑ ہوئے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تیرے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا. یہ بات آپ اپنے خونی رشتے سے کہہ رہے ہیں, اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں. اور ایک دفعہ آپ نے فرمایا یا فاطمہ تو بنت رسول اللہ یا صفیہ تو امت رسول اللہ, اے فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی, اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی, اعمل لما عند اللہ, دونوں کے دونوں اللہ کو بھانے والے نیک عمل کرو, آخرت میں کام آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کام آنے والے آخرت میں کام آنے والے عمل کرو, اعمل لما عند اللہ آخرت میں اللہ کے پاس کام آنے والے عمل کرو. فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, میں اللہ کے آگے تم دونوں کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا, کچھ کام نہ آ سکوں گا اگر بفرض محال تمہارے اعمال خراب نکلے. یہ حدیثیں سن کر کے تو لرز جانا چاہیے ایسے لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال چھوڑ کر کے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشی کو اور آپ کی شفاعت کو پیش نظر رکھا ہوا ہے, لرز جانا چاہیے ان کو کہ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے جاؤ, جو من میں آئے کرتے رہو, بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے گی. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے عبرت ہے اور لرزہ دینے والی ہے ایسے لوگوں کو جو نافرمان ہیں مبتدے ہیں اور صرف سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ایسا ہے تو ان کی آرزو کبھی پوری نہیں ہو سکتی, ان کی یہ تمنا کبھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی, ان کا یہ خوف کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت سے وزن میں بڑھ کر آپ وہ ہستی ہیں کہ قیامت کے دن آپ کو مقام محمود عطا ہوگا, آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کو حوض کوثر دیا جائے گا, آپ وہ ہستی ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو سفارش کا اذن دیا جائے گا, اور آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جس کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے کہ انا اکثر الانبیاء اتبعنی یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن میں وہ ہوں گا جس کے امتی سب سے زیادہ ہوں گے, تمام نبیوں سے زیادہ تعداد میں میری امت ہوگی. اور آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ بعض نبیوں کے تو امتی ایک ہی ہوں گے, کوئی نبی ایسا ہوگا کہ اپنے پورے دعوت و رسالت کے دور میں صرف ایک آدمی کو صحیح حق راستے پر لا سکا ہوگا, کسی نبی کا ایک ہی امتی ہوگا, لیکن تمام انبیاء کی بنسبت میرے امتی سب سے زیادہ ہوں گے. انا اکثر الانبیاء اتباعا یوم القیامہ, قیامت کے دن میرے امتی سب سے زیادہ ہوں گے تمام نبیوں کے امتیوں سے بڑھ کر. وانا اول من یقرأ باب الجنہ, اور میں ہی پہلا وہ شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا. یہ مقام و مرتبہ آپ ہی کو صرف ملے گا کہ سب سے پہلے آپ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کھٹکھٹائیں گے. مسلم شریف کی اس روایت کے اندر اتنا ہی ہے, لیکن دوسری روایت کے اندر قدر تفصیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم آتی باب الجنتی, پھر میں آؤں گا جنت کے دروازے پر, کھلواؤں گا. فیقول الخازن, جنت کا داروغہ کہے گا من انت, آپ کون ہیں؟ فاقول انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد ہوں. بحث محمد پر چل رہی نا, اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد ہوں. فیقول, وہ کہے گا بک امرتو, آپ ہی کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے. کیا؟ کہ اللہ افتح باب الجنتی لأحد قبلک, کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں. اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کون ہیں, اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف آپ کے لیے جنت کا دروازہ پہلے کھولوں. آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ کھولنے کی مجھے اجازت نہیں, اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں, کلیئر کر رہا ہوں بات کو. آئیے تشریف لائیے, جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا آپ کے. یہ مقام و مرتبہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بحث جاری ہے, وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بخاری اور مسلم میں آئی ہے کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا کے حسین ترین انسان تھے, دنیا کے سخی ترین انسان تھے, ایسے ہی دنیا کے بہادر ترین انسان تھے. کوئی آدمی حسین ہو, سخی القلب بھی ہو, لیکن شجاعت کی صفت اس میں نہ ہو تو اس کی تمام صفات پر پانی پھر جاتا ہے. تمام اوصاف بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں. اگر بہادری جیسی صفت اس کے اندر نہ پائی جائے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت بدرج اتم موجود تھی. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قلم بند فرمایا, بخاری شریف میں ہے کہ ایک دفعہ اہل مدینہ نے شہر کے باہر ایک آواز سنی. انہوں نے سمجھا شاید دشمنوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے. تمام صحابہ کرام نے اسلحے اپنے اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس آواز کی سمت دوڑ پڑے. شہر کے باہر آئے تو دیکھا کہ ادھر سے ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے. وہ گھوڑ سوار جب قریب آیا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گھوڑے کی ننگی پیٹ پر سوار ہیں اور آپ کی گردن میں تلوار حمائل ہے. جس گھوڑے پر آپ سوار ہیں وہ گھوڑا ابو طلحہ کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھبراؤ نہیں, گھبراؤ نہیں, کوئی بات نہیں ہے, میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں. اور بھائی ابو طلحہ کے گھوڑے کا تو عجب حال ہے, میں نے تو اسے دریا کی طرح تیز رو پایا, بہت تیز رفتار گھوڑا ہے. آپ نے دیکھا کہ شہر کے باہر ایک آواز سنی گئی. احتمال یہ تھا کہ شاید مدینہ پر دشمنوں نے دھاوا بول دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا کہ صحابہ کرام کو ان کی میٹھی نیندوں سے بیدار کریں. آپ خود گھوڑے کی ننگی پیٹ پر سوار ہوتے ہیں اور اس آواز کی سمت آپ جاتے ہیں اور تحقیق حال کر کے واپس آ جاتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ آپ دنیا کے بہادر ترین اور شجاع ترین انسان ہیں. یہ بات تو ہر آدمی جانتا ہے کہ محاذ پر اور میدان جنگ میں جب پاسا پلٹتا ہے تو سب سے پہلے میدان جنگ کا چھوڑنے والا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے, سب سے پہلے وہی بھاگتا ہے. فوجوں کا کیا حال ہوگا, لشکریوں کا کیا حال ہوگا, کسی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے میدان جنگ کو کمانڈر ان چیف چھوڑ دیتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد قبیلے حوازن اور ثقیف نے ہتھیار نہیں ڈالے اور وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 لشکر کے ساتھ وادی حنین میں اترے. اور جن قبائل سے مقابلہ تھا بطور خاص بنو حوازن سے, ان کا بچہ بچہ زبردست قدر انداز تھا, ماہر نشانے باز اور ماہر تیر انداز. انہوں نے اس وادی میں جگہ جگہ مورچے جمع لیے اور یہ وادی مکہ سے نشیب میں پڑتی. صحابہ کرام کو اوپر سے نیچے آنا تھا. جب 12,000 کا یہ لشکر